انہو بے شک وہ ہو العزیز وہ زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ووہبنا لہ اور عطا کیا ہم نے اس کو، اسحاق اسحاق، ویعقوب اور یعقوب، علیہم السلام، وجعلنا اور رکھ دی ہم نے، فی ذریته اس کی اولاد میں، النبوت نبوت، والکتاب اور کتاب، وآتیناہ اور عطا کیا ہم نے اس کو، اجرہ اس کا اجر، فی الدنیا دنیا میں، وإنہ اور بے شک وہ، فی الآخرت آخرت میں، لمن الصالحین البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔